té loolu la nit ñi japp ne loolu mo jaadu xamal ne li ngay def dafa wuté ak sunna xamal té motax imam ahmad rahimahullahu ta'ala neena bo bëggé xamé nit ko xamantene nitu sunna la nga bëgg ko xamé ni ak nitu bida xolal comportement am par rapport ak kilifa yi ko gis nga xamantene mom day ñaanal kilifa yi ngir ñu juk mu di len ñaanal ngir ñu téggu ci yoon bi mu di len ñaanal ngir ñu nekk ci yoon bu baax bi mu di len ñaanal ngir yalla défar seen mbir bu ko défé manam peuple bi tam seen mbir défar ba paré manam koku non ba paré mu nanguko déggal nanguko top ci lo xamantene moy yalla nekku ci koku non manam nitu sunna la waye ko xamantene dang koy gis mu nekk ci manam ni nga xamé non ngay xamé wé nitu bid'a itam moy ko xamantene dang koy gis muy fétér di critiquer publiquement kilifa yi koku foko gisé ak kuy fété lu ci sen kaw koku ak bi rebelé wu ci sen kaw koku nonu nitu bid'a la manam subhanallah ndax xolal sahaba yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam andak né dañu jëlone hajjaj tek ko ci sen kanam mu nek sen kilifa té hajjaj ku nek xamna ko hajjaj ibn yusuf mom ku nek xamna ni mu melone ci ni nga xamantene ba umar ibn abdul aziz nga xamné ci jarba tam la bok sax radiyallahu ta'ala daf daan wax nan mbolem xéet yi buñu indi won sen ñu bon ñi tek ñun buñu indé suñu hajjaj rek dañ leen di nor dañ leen di dominer wa ak ni mu doye won wa nga xamantene ray na ñaari jooni ci sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ray na 70000 personnes ay tabi'i ay borom xam xam ki mu mujjé ray mom moy sa'id ibn jubayr rahimahullahu ta'ala borom xam xam fiqh borom xam xam tafsir borom xam xam hadith bobu non nga xamantene talib abdullah ibn abbas bobu radiyallahu ta'ala anuma sa'id ibn jubayr nga xamantene ci ponkal bo xolé manam téré tafsir ak ay manam wax yu yéme lay wax ba bare nekkon tamit nitu yalla bu mak radiyallahu ta'ala anhu mboye xolal subhanallah mom la mujjé ray motax bimu koy ray dani ma ngi ñaan yalla yalla bu mu ray keneen kudul sama ginnaw yalla ma ngi lay ñaan bul ko jox ki nit ci kanamu keneen sama ginnaw motax nga hajjaj wër woow gennuko bis bobu ci la mujjé ray nit subhanallah xolal hajjaj bobu non and ak lool yeb nit ñi xolal abdullah ibn umar ibn al-khattab ak yeneen sahaba radiyallahu anhum dundu julli ci ginnaw and ak lool yeb subhanallah ñooñu nonu ñom na amul kenn ci ñom ko xamantene taxaw na rebelew ci kaw ci ay sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa ak yenen ak yenen waye bu fekente ne jamono ji dañoo dem ba subhanallah li nga xamantene manam mom moy nit ñi dañuy xor rek ana lan la tubab bi wax ana lan la tubab bi xalaat ndax ñom seen idee dal ñom ñoy yi gëna baax ñu bayyi fi sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam loolu musibe rek la leen di indil aduna ak al-akhirah yalla nañ ci yalla musal waxu ñu ne bu kenn manam am gis waxu ñu tamit ne bu kenn wax li nga xamé manam bu kenn di xol ana manam bu election joté kan ngay votel dedet bu election joté voté lal ki nga bëgg votel waye comme li nga xamantene mom la subhanallah gamu gi passé dernier gourde bi seigne mansour mom la génné manam lettre ki bi seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu bokon ci lettre bi mu bindon di len di wax mbokk talibé ne len am len ñaar carte carte bu ñëkk bi moy bi nga xamne mom ngeen di duggal ci ngoñ gatché gi benen carte bi moy sen lamine bobu na ngeen ko téy han subhanallah han manam loolu yépp subhanallah waye la ilaha illallah ana kan fuñu tollu légui la ilaha illallah waye dal ala kulli hal loolu domen manam ak doxalinu khawariji la khawariji ñom ñoo am idée bobu non lan ngay xalaat tay su fekente ne tamit nit ñi dañuy ñew ba nit ñu baax ni borom xam xam nit ñi nga xamantene ñom ñoy taxaw diine nga gis ñoo ñu leen di taxaw di leen critiquer publiquement ci kanamu nit ñi ci kanamu ñi xamul ni loolu yépp tamit da fay indi nit ñi dootu ñu dañuy daari xépp seen diine dootu ñu mëna delo ci seen walu diine yoy yep daf koy waral ala kulli hal yalla nagn yalla sam legui nak kharura kon mom moy dekk bi nga xamantene mom manam dajalo gagn fa dajalo won lolo tax ki khawari bi ñu tuddel len kharuri ya voilà amma nak ki nga xamantene mom moy kharura wi mom comme li al mubrid wa rahmaullah neena ku dekk kharura wi lañ koy wax waye nak comme kharuriya du kharuriyun dañ koy wax tamit manam dañ ko wax ngir wax khawariji manam melal len ko kon nak muneko akharuriyatin akharuriyat ndax kharuriya nga anti yow manam yow ndax kharuriya nga batax ngay wax li ngay wax ndax ñom li tax mu dal koy laaj bi itam ne ko ndax kharuriya nga dafa fekk ne ñom manam khawariji qabahumullah ñom dañoo wax ne ki nga xamantene mom moy ki gis mbeur manam da fay fay koor itam ndax amul dara lu yone ne da ko wacc da ko wara fay ndax tellement ñom bokk na ci ni nga xamne non lañu melowon moy dañoo tar ci seen walu diine manam li ñi wax extremiste oh vrai sens du terme ñom non lañ mel manam ko lool manam mo tax ñom legi ñu ne kon nak fokk day fay kooram manam ñom loolu lañu wax legi nak loolu mom motax ya aisha radhiyallahu ta'ala bëgg ko wax nak bëgg ko laaj ne ko manam giir woné ne ko wax ji nekul laaj bo xamné dañ ko war ni laaj ndax parce que yow li nga xamantene mom nga laaj laaj la bo xamantene laaju khawari ji la manam mu ne ko ahruriyat anti nak yow haruri ya nga manam ngir di ngat ko ngir won ko ne ko li nga wax manam nekul wax bo xamantene wa ahlus sunnati wal jamaa dañ koy wax ndax ñom dañuy top rek li nga xamantene mom mo ñew ci alquran ak sunna manam loolu manam mom lañu ragne ko lepp lo xamantene ron na ci alquran jugi na ci suñu borom subhanahu wa ta'ala wala ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dañ nan aha kay nangu nañ waaw kay deug la de ñom lool lañuy wax buñ né wi ñu né wi bu né no ñu né no bu né wi no ñu né wi no lool mom moy li nga xamantene mom moy han doxalinu ahlus sunnati wal jamaa muné kon nak faqultu muné na mané ko bima laajé loolu mané ko lastu de nekuma bi haruriyatin di haruriyya de walakin ni way nak asalu damay laaj manam kon li tamit dafa léral li nga xamantene mom moy tuuma bo xamné naron na tégg ci kaw ndax ya aisha radhiyallahu ta'ala anha buñ ko laajé ngir di ngat ko ci li nga xamné mom moy doxalinam muné ko dedet yaakar djubluuma ci li nga xamantene mom nga yaakar man damay laaj rek ngir bëgg xam lan moy hikma bi nek ci ginnaw waye att bi mom nanguna ko lool mom moy li nga xamantene mom lañu manam mom la wax fi qalat ya aisha radhiyallahu ta'ala anha ne ko kana mbir mom mom moy mbeur yusibuna nekon manam kana yusibuna dal nañu dal dalika li manam moy dal nañu dal baxo nañu diñu dal comme ñu nekké ci riwaya manam kana yusibu ihdana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbir mi dal nañu dal ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu kana yusibuna kana nekon na yusibuna niñu dal dalika lolu mom moy mbeur ak bobu manam contacté me benen riwaya bi me ko kunna nahidu مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دان نيو گيس مبرك اك رسول الله صلى الله عليه وسلم مانام نيو نيكاندو فان عمر نيو ديگال نيو بقضاء الصلاه تي فاي ميغا خامتنا بقضاء الصوم بوك تي فاي كو manam kon wor mom dañ ñu daan diggal ci ñu ñukoy fay wala mar waya daanu ñu diggal bi qada as-salati ci fay li nga xamne mom moy julli laaj bi nak mom moy ana lan la tontu gi nga xamantene mom la tontu mom yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha askanonte ak laaj bi mu ko laaj manam dam ni ko lan motax jigen bi bu gisse mbeureugam muy fay jul muy fay koram te du fay jullem mu ne ko ñun nak jamono yenente bi dal sallallahu alayhi wasallam dan nañu gis mbeureug ñu ñuy faylo suñu koor te dan ñu faylo suñu jull manam li mom moy tontu bi manam kon dako delo ci sunna yenente bi sallalahu alayhi wasallam niko li dal la yenente bi da def ñun neeku ñu fi di lijeenti ay sachetuk yoyu nan ay lan motax nangam comme ni nga xamantene subhanallah mo xaw ci suñu jamono nga xamantene acte bu meunti ñew ñu ne lan motax manam tay subhanallah comme ni xamantene mom la pa Mustafa Gueye ndeysan waxon fi waji ko laaj amna lum ko laaj lutax mbaw xux bimu ñewé li wax ben wa daari jog ne ko lan motax mbaw xux manam bu xaraf ci l'islam mu ne ko ndax sa baye bu la laaj ci bu ne la jox ma sa na la gi dang ko laaj lutax ah waaw ndax sa baye bu ne la jot li ma sa na la gi dang nan ko lokoy doy ak lutax manam yalla buñu digalé dañuy top samiya wa ata'na deg nañ top nañ lool dal lañu xam waye di laaj lu nek lan mom motax ak yoy mom lool nekul lo xamantene aaday ñu jëk ñi la won xolal fim tollu subhanallah ya aisha radhiyallahu anha bi nga xamantene mom la ko mu'adha radhiyallahu anha laaj and ak xam gi ñu xam mu'adha moy kan mudi nga ko ci lool parce que lool nekul won doxali ñu jëk ñi ñom dañ daan def samiyana deg nañ wa ta'ana te top nañ ala kulli halu lepp lu joge ci borom subhanahu wa ta'ala saxne ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam lool mum mo gën lool manam lu rafet la te lool mo manam lu bax la lool manam ñom lool lañu mësona japp te lool lañu mësona tak ni ay nak li nga xamantene mom mo mata leral itam mom moy ne ayul ginnaw bi nga xamantene am nga ci pass pass bu deugar bu wër comme li nga xamne mom la mu'adha wa radhiyallahu anha ne waye man damay la kesse manam dama bëggona xam rek sagesse bi bu ko defé manam lool moy walakin yatma'inna qalbi manam waye dama koy def ngir sama xol gëna dal ba bari sama ngëm gëna yok ngir tamit manam mu mëna gëna mëna xam fi may tek sama mbir ba para tamit mu mëna gëna xam sagesse yi nga xamne ño laq ci ginnaw sharia bi lool mom motax may laaj waye nak amma nak diko laaj ak di bëgg xam yoy ngir manam bëgg ko dag santé tuba bi sa suné ak yoy non mom lool mom matuko manam lool mom manam danaka koku mom matuko mom manam ndax sonal sa bop kéñala loolu jaruko li nga xamté nak mom lañu xam moy yalla mo ñuy digël té lepp lu ñu digël dañ ko wara top yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mom la yoni lepp lu mu ko jox manam lu mu indi ñuko jot nañu ko dañ ko wara jël li mom moy li nga xamanté nak mom moy li baax té li moy li nga xamanté nak mom moy li jaadu légui nak benen bir mom moy fi wax gi nga xamantene mom la ko wax ne ko ñun de daan nañu manam até manam tontu bi fim tollu manam ndax wax nako sagesse bi est ce que laaj bi moy ndax muadha radiyallahu anha lamu bëggona xam xam nako waaw boma dañ nan la waaw limu bëggona xam xam nako parce que limu ko tonto parce que daf ko ñëkk delo ci ne sunna yenen ci bi la sallallahu alayhi wasallam lool moy ben ñaarel bi manam moy daf ko delo ci ne ko manam xolal comme li al hafiz ibn daqiqul aid rahmahullahu ta'ala wax ne manam mbir mi mëna nek ñaari mbir mo ci nek manam mom moy bu ñëkk bi mom moy comme que daf ko daan wacc manam moy fay gi manam fay gi comme li nane al qada'u al qada'u yahki al ada manam moy fay da fay netali day reproduire exactement li nga xamantene mom moy joxe gi manam li nga xamantene mom la warona def mom moy jamono ji nga xamne mom la gisone beur da fa warona julli warona wor waye nak comme que dañ ko wax ne ko legui war nga julli war nga wor legui lolou manam mom la reproduire ci yeneene fan yoy manam mom moy li nga xamantene mom moko war ci yeneene fan waye nak bi nga xamantene hein bi nga xamantene daf ko dafa fayul manam bi nga legui bi nga xamne mom la wara reproduire la nak ñu ne ko nak ah julli nak mom bayiko julli mom bayiko bul ko fayat manam kon lool bu boba lool mom moy nak sunna yenenbi bi la sallallahu alayhi wasallam ñaarel bi mom moy di manam wax gi nga xamantene mom la ko wax ni ah daan nañu ko digël ñukoy wor manam ñuy fay koor gi niki nonu waye daan ñu digël ñuy fay julli gi mom moy ni li nga xamantene mom moy koor gi mom manam comme que manam dafa gis mbeureugum bi nga xamantene mom la gis mbeureugum lool dañ ko doon téré manam kon julli ak wor yépp daf ko waccion parce que mbeureug bi mom motax situation bobu mom motax julli ak wor wacc ko legui bi nga xamantene julle ak wor yépp dañ ko wacc ci jamono joju nak legui nak alquran ak ñew ak yenente bi sallalahu alayhi wasallam ñew dan nak ah legui nak koor gi mom fay ko bi nga xamantene nak julli dañ ci nopi te waxu ñu ci dara lolu ci lañuy xamé ni kon duñ ko fay wa julli mom bañ ca nopi waxu ñu ci dara ci lañ xamé ni kon defu ko fay niki non lolu mom motax imam ash-shafi'i rahimahullah dal ni xolna mbolam xal yi nga xamantene mom moy xaluk ab mukallaf yep da fay fay julleen bamu dess ki nga xamantene mom moy mbeur ki gis mbeur nga xamne andana xelam ba pare nek mukallaf ci jamono gi nga xamantene mom la nekke manam mom lay gis mbeuregam ba pare kenn duko jullilo biñu xal gisse lolu nak ci lañ xamne kon nekete julli gogou duko fay sino julli rek moy li nga xamantene parce que kep ku nek mukallaf hatta ci febar sax dañ koy xol luñ koy jullilo manam bi nga xamantene nak daf ko wacc complètement té koor nit ki su febaré koor daf koy wacc niki non ko nit ki su tukké koor daf koy wacc ak yenen yo xamantene ay condition la yu koor di waccé nit waye julli mom amul benn condition lu condition bi compliqué hatta ci jamono ji nga xamantene jamono xex la xaré bobu nga xamantene mom lañ wax musayafa nga xamné jakarlok non bi di dorati ay jaaka nga julli dula wacc bi nga xamantene nak gis nañ ni ki mom julli daf ko wacc ci jamono ji ci lañ né ah ci lañ xamé ni kon ndekete waru manam kon julli gi daf koy wacc à jamais kon li dal manam mom moy ci gattal li nga xamantene manam mom moy baat yi nga xamne ñom ñoo aju ci hadith bi legi nak xaa li nga xamantene mom moy mas'ala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci hadith bi mom ragne ko nañ te leer nañ bu ñeek bi mom moy ne julli kon da fay manam ki nga xamantene mom moy gis mbeureugum koku du julli niki non ki gis mbeureugum koku du wor jamono ji nga xamantene mom la koy def yoy mom dañoo nek lo xamantene dafa haram ci ñom lool motax mu wor ko fay amna yeneene masala yo xamantene dañ ci aju ragal nak giñu ragal ne buñ ko gisee tay du fi xat suba inshallah taala motax dañu baye bu suba inshallah ñu daal di leen di yeggale ñi ngi ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu ñu yex ci jamm te leral leen ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Sabani yama, sabani. Khalifani wa qalbi ya fil alaqati katafani. أنا والله حقا في كفاني خلفني فعاشر يا معاشر عن بقائن إن اخترتم بتعشير الجنان الخليفني فدارك بسليميتي وشوقا على تي سبابتي يا لعاني خلفني دعاني يمين دواعي شوق داعي سبعني يا ما سبعني أتأمرني عذو اليمين شفائي شفاؤك من هواجس ما شفاني شيخ الخليفة أتعذلني أخيفا نصيف بهذا فإني اليوم مشتغل وحاني الخليفة فرد اللوم لا تطنب حسيرا نبى سمعي للومة من لعاني فلا تعطي الأمان يا حسرة فما لك غير لوم في الأمان خلفني فأبشر يا مريد في نيل شيخ مود فريد العصر من تحفي زماني سباني يا ما سباني يا ما سباني يا ما سباني يا ما شيخ الحاج مالك هو العلم الفقيه نزيع علم يقعي خليفة شيء فينا نرجى تجاني ما سبالي إذ الحاج مالك هو البحر الخدم فلا يطمع إذا الأمواج فاضت من معاني ما سبالي شيخ الحاج مالك هو الكرم المثير فلا يساق إذا رفعت على الجود اليدان ما سبالي إذ الحاج مالك هو الكف المنيع كلا ارتياب هو شيخ دليل إلى الجنان ما سبالي إذ الحاج مالك هو سند الرفيع وذو اقتفاء على سنن الرسول مغيث جاني ما سبالي إذ الحاج مالك هو الشيخ المرابي كل دان وقاف والخطوف لكل جاني ما سبالي إذ الحاج مالك له همم تسامت عاليات على قفو الحقائق بامتنان ما سبالي إذ الحاج مالك له رتب بدين باديات موضف أكرمه منادل ذو البيان ما سباني سيد الحاج مالك تعاوره المدائح للمزايا فهذا كالكريم رفيع شاني ما سباني إذ الحاج مالك ويمدح القصارف والأعالي موض ويمدح الأسافل بامتنان ما سبالي إذ الحاج مالك فشيخ الحاج مقصدنا بمدح موض فلا تفنى مناقب في العلان ما سباني ما سباني ما سباني إذ الحاج مالك فلا زالت مواكب من إلهي تدوم له على أمن أماني إذ الحاج مالك ولا ذموا محافلوا يطوفون كعبة علم ركن اليمان ويقيم كؤوس الوعد حقا يداوي بالقلوب بلا تواني خلفني فتك فيك الركاب ثم خريف دان لدى باب الكريم بكل آني شيخ الخلفني ووفاد تراهم يا لقوم أتوا سندي مريدين تداني القلق من وأصوات ترنم كل لحينين وأصنع كل لغات على لساني وأشياخ سرات بل هدات صفات حاذقين لدى امتحاني صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما شيخ الخليفة نيك شاهد ما يقال بكل أمر وما خبر يجيئك كالعيان صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما شيخ الخليفة أتى طلب الإغاثة يا مغيثي مريدكم المتيم ذو امتحاني صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني خلفني فعجل يا ملاذ جزاك ربي آخر ضيف ألم له الأمان صباني ما صباني ما صباني شكو الحاج مالتي ولا يخفى عليك الحال مني مود وتعرف ما أروم بذا زماني صباني ما صباني ما ما صباني ما صباني ما صباني ما هدي الحاج مالتي ولحظتك السريعة يا سمالي جقعي وطلعتك سمية تشياني صباني ما صباني ما ما صباني صباني ما صباني ما صباني هدي الحاج مالتي وطلعتك سمية تشياني وطلعتك سمية تشياني صباني ما صباني ما صباني هجي الحكيمة لتي ودعوتك العميمة يا إمامي موضة وتحفتك سميمة تبني يا علمي صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني هجي الحكيمة لتي وأسرتك الشهيرة للبرايا وخسرتك حميدة تنكذاني صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني هجي الحاج مالك ورتبتك العلية من إلهي موضع عنايتك الجلية تحمياني صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما هجي الحاج مالك فما زال الوقوف بباب كرمي فلم أبرح أكون على كفاني صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني هجي الحاج مالك أمتنا ربي في أسلو بشيخي أمن بحرمة من لو سبع المساني صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني هجي الحاج مالتي رجائي منك في قلبي إلهي رجائي فيك ربي يا جياني صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما هدي الحاج مالتي رجائي منك في قلبي إلهي يا خير رجائي فيك ربي يا جياني صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني هدي الحاج مالتي سلام الله يا ربي كل حين أمن على خير البرية دائماني صباني ما صباني ما صباني tabani a tabani ma tabani ma tabani turkine kaza al wa ashabul jami'a turkine kaza al wa ashabul jami'a lakhati may kaza al wa ashabul jami'a shekhul khalifa ne kaza al wa ashabul jami'a senegal kaza al wa ashabul jami'a gambia kaza al wa ashabul jami'a cote d'ivoire kaza al wa ashabul jami'a wa gabon kaza al wa ashabul jami'a cameroun kaza al wa ashabul jami'a mauritanie kaza al wa ashabul jami'a wa europe kaza al wa ashabul jami'a america kaza al wa ashabul jami'a arabia kaza al wa ashabul jami'a africa kaza al wa ashabul jami'a wa ahbab ila dari tahani tabani ya ma tabani ya ma tabani tabani ya ma tabani ya ma tabani khalifani wa mana al hamam وقال برم بني كاردي وقلبي يفل علاقة تركفاني تباني يا ما تباني يا ما تباني تباني يا ما تباني يا ما تباني كرجيني وما ناح الحمام وقال برم بني كاردي وقلبي يفل علاقة تركفاني تباني يا ما تباني يا ما تباني تباني يا ما برجيني وما ناح الحمام وقال برم بني كاربي وقلبي يفل علاقتك تفاني تباني يا ما تباني يا ما تباني تباني يا ما تباني يا ما تباني لخشك وكذا آل أمن وأصحاب الجميع من بين كذا آل أمن وأصحاب الجميع شيخ الخليفة كذا آل أمن وأصحاب الجميع جورجيني كذا آل أمن وأصحاب الجميع غامبيا كذا آل أمن وأصحاب الجميع ومالي كذا آل أمن وأصحاب الجميع وكيسكاي كذا آل أمن وأصحاب الجميع ودكار كذا آل أمن وأصحاب الجميع سماكوندا كذا آل أمن وأصحاب الجميع ونرجيت كذا آل أمن وأصحاب الجميع لخشكو كذا آل أمن وأصحاب الجميع كذا ما كذا آل أمن وأصحاب الجميع ديجين شور كذا آل أمن وأصحاب الجميع وكلدا كذا آل أمن وأصحاب الجميع وما سم كذا آل أمن وأصحاب الجميع ونرجيت كذا آل أمن وأصحاب الجميع ولوجي كذا آل أمن وأصحاب الجميع وتنجيت كذا آل أمن وأصحاب الجميع تيواوان كذا آل أمن وأصحاب الجميع برجيني كذا آل أمن وأصحاب الجميع وفتيك كذا آل أمن وأصحاب الجميع برجيني كذا آل أمن وأصحاب الجميع مامبيني كذا آل أمن وأصحاب الجميع غامبيا كذا آل أمن وأصحاب الجميع سنغال كذا آل أمن وأصحاب الجميع وأحباب إلى داري تهاني تباني يا ما تباني يا ما تباني تباني يا ما تباني يا ما شيخ الخليفة وما ناح الحمام وقال من بوينان وقلبي يفل علاقتك تفاني تباني يا ما تباني يا ما تباني تباني يا ما تباني يا ما تباني كرجيني وما ناح الحمام وقال برم بني كاردي وقلبي يفل علاقتك تفاني تباني يا ما تباني يا ما تباني تباني يا ما تباني يا ما يقول قريبني وما ناح الحمام وقال من بوينان وقلبي يفل علاقتك تفاني تباني يا ما تباني يا ما تباني تباني يا ما تباني يا ما تباني loxo ca kaw wa manaxal xamaam wa qaala borom ba ne karati wa qalbiya fil alaqati tafaniyama.